बोला, मैंने वो देखा जो लोगों ने ना देखा, तो एक मुट्ठी भर ली फरिश्ते के निशान से, फिर उसे डाल दिया और मेरे जी को यही भला लगा।